أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب نتامبلي كتر يالا تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu batay ñu ngi ak yeen ci tere bi tuddu kitabu tawhid tolon ci babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighayrillah ñu ngi tolon ci buntep ken du rendil kudul yalla ken du rendil kudul yalla ci barab buñuy jamo yalla ken du rendil yalla ci barab buñuy bokalé barab buñ dul jamo yalla kep ko xamné da nga neuseur jamu yalla bi fexel ba bul ko def ci barab buñuy moye yalla kepp ko xamne da nga bëgg jaamu yalla fexel jaamu yalla bobu ngay def bul ko def ci barab bo xamne dañ fay moy yalla subhanahu wa ta'ala suñu dars tay day leral julit bi bëgg xam xam al hikma min an nahyi an az-zabhi bimakanin yuzbahu fihi lighayrillah sunu dars tay day leralal julit bi tere gi ban secret ban mbir mo nek ci tere gi nga xamne sharia tere nako ñu rendil yalla ci barab bu ñuy bokalé ñaarel bi moy day moy tandikulo julit bi pour mu nuro ak bokalé kat yi madama fe dañ fay bokalé wala fe dañ fay moy yalla bul fa dem bul fa wuyji bul fa def sa jaamu yalla ñettal ci li ngay jëlé tay ci dars bi moy dalay balalal hukmu az-zabhi lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighayrillah bokk na tay ci julit bi lu muy jang ci dars bi moy dalay leralal lan moy atté ki rendi ci barab bo xamne duñ fa jaamu yalla su ñewé ci hadith biñuy jangal dars bi tay dinañ fekk sahaba bu tuddu sabit ibnu dahak muy sahabiyun mashhur sahaba bu siwlo won abu qalada jele na ci mom ak ñeneen ñu dul mom mom sahaba bi mu ngi faatu sanata 64 atum juroom ben fuk ak ñent ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muna jele nañ ci sabit ibnu dahak radiyallahu anhu qala nazara rajulun an yanhara iblan bibuna fasala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala hal kana fiha وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه ابو داود واسناده على صرتهما مبكي صحابه بي تود ثابت ننا بن واي نظر رجل بن واي دفا نظر لان موي نظر موي ورلول سكاو لو خامني ورو لا وون إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه لول موي نذر موي مكلف بي مو غال سي لوسام لو خامني دو وون فراتا سي موم لول موي نذر كوم غاني سما سخنا دا فا فيبر سو ويري دينا وور نيت فان دا فا ام اي كيد يوماي ساكو كيد يما سخلا كيد دي بما يالا ديمبالي بما جوتكو دينا جولي فكي راك ولا دينا سراخي nangam ci khalis wala dina wor nangam ci fan lolou mom moy nezer moy nga tek sa kaw lo xamne du won farata ci yow lol nak sa yu ko yalla defé lolou nga waxone mom ngay def legui farata la ci yow fal force nga def boko deful da ngay am bakkar xam ngeen jangeen ci alquran sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangale ci suratul insan iphone muna yufuna bin nazr wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatir aya bi mu ngi wacc imam ali ak fatima soxnam husayn mo febaron ñune ñun de ñu ngi nezeural yalla xale bi bu wéré dinañ wor ñett fan xale bi wër ñu wor ñett fan waye sen koor koor gu metti la won dañoo wor ba ngon ba ga dog ben jam ñew ñu jox ko ndogu bi continue ñu worat deuxième jour ba ngone miskin ñew ñu jox ko ñu worat ba ngone kan mo ñew jirim ñu jox ko ndogu bi après ñu xam loolu la yalla di wax subhanahu wa ta'ala wa yut'imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran bañ leen di jox lekki gi ñu nga naan leen انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كون نزر موي nga tek sa kaw lo xamne waru la won waye dafa am lo beug diko ñaan yalla motax nga wax lolu misal nga ni man de ma ngi ut liggey buma yalla maye liggey sama premier salaire dama koy sarax kon premier salaire bi amo droit lek ci fistine ndax yaane won dang koy sarax lepp dang ko wara sarax lolu moy nezer wala ma ngi tukki suma yalla mayema yegg dina wor ñett fan santi yalla lolu mom moy nezer so deme ba yegg ñett fan yoy legi farata la ci yow ben way nak dafa nezer lan la nezer an yanhara ibilan bi buna mune damay ray ay gelem ci ben place bu tuddu buna place bobu al imam al baghawi neena mawdi'un fi asfali makkah ben place la bo xamne mu ngi ci soufu makkah bo rombe makkah ci soufam fa la place bobu nek mu ngi tuddu buna duna yalam lam egagul yalam lam moy fiñi mam fiñi yene ak fiñi armalé ya buna nak so wacce makkah tuti egago yalam lam fofu la buna nek ben way nak dafa neuzeur muna yonenti bi dama bëgg dem ba place bobu ma ray fa ay gëlem yenen borom xam xam yi ku melne abu sulayman mune buna hadbatun min wara'i yanba mune ben janji la bu nekk ci ginnaw ndox mo xamne day ball di walangan mune fofu moy buna kon borom xam xam mi wute nañ buna fan la ne lan la waye wute wuñu ne waji fofu la waxone da fay dem reey fa gelemi kon place bi existé na mais lan la lol la borom xam xam yi wute waji bim ne yonent bi dama bëgg dem ba ci barab bobu ma reey fa ay gelem fa sa'alahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam yen def ko laaj muneko hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliya yu'bad ndax barab bobu amul won xereum buñu don jaamu ca jamano ceddogo singen ndax fofu nga bëgg dem ray fay gëlem hal kana fiha wathanun ndax fofu dafa amon xereum bu fa nek min awsanil jahiliya ci xereumu cedda ya ca jamano yoyu yu'bad ñukoy jaamu mba amu fo won lolu fa qalu la gayne ko dedet kon su fay kone dañ fay dañ fa don amul xërem ñu fay ñuko fay jaamu kon lu ko yoonent bi di wax mukk mukk mukk qala mom yoonent bi mu ne waji batay fa hal kana fiha eidun min a'yadil jahiliya min a'yadihim ndax encore fofu dawuñ fa dajé difa fétu ci san fét ya ñom qalu la ñu ne ko dedet fa qala ar-rasul yantim ne ko aw fi bi nazrika motalil sa nazr kon demal nga jël ay gëlem nga rendiko ñaari question la ko yonent bi laaj question bu ñëkk bi moy ndax barab ba dawuñ fa jaamu xërem ndax xërem nek fa won ñukay jaamu ñaarel bi mu ne ko ndax daawuñu fa dajé organiser fa ay fête ca seen fête ya ñom ca seen jamono ñaar yëp ñu dakk ko ne ko dedet lan la wax mu ne waji aw fi nazaraka demal nga motali sa nazar aw fi bi nazrika demal nga motali li nga nazaron la wafa'a li nazrin fi ma'siyati llah ken di motali nazar go xamni dang ko yene ci moy yalla xale bu jigen bi de bu mako yalla yombalele dina moy ak mom yalla xam nga lolou nazar la mais lolou ken du ko def buma yalla maye alal de dina tabax ben bar bo xamne lolou do ko tabax bu lako yalla maye buma yalla maye nangam dina def lu haram lol ken du ko def ken du def lolou kon mbok yi yenen tibi sallallahu alaihi wasallam limuy tere waji moy nezeur ci place bo xamne dañ fay moy yalla wala dañ fay dajé dañ fa don dajé di fa fetu ci fetu ci doya bu fekke nak waji legui nezeuram ci lu bax la ko tek mën nako def waye bu fekke nezeuram baxul wala fim ko bëgg def baxul wala fimu yene dem baxul amul droit dem legui nak comme ñaar yoyep amul yonent bi laaj nako ba amul motax mu ne ko motalil sa yene sa nezeur ma nga lay yegal ni la wafa ken du motal li nezeurin ci nezeur go xamne fi ma'siyati llahi ci mo yalla mo fa nek tukki gis nga borom xam xam dañuy wax ne bu fekke ne da ngay tukki te da ngay moy yalla yow amul droit amo droit amo droit wañi julli amo droit tim fal force da ngay ndox même bu ndox amul won ci dekk ba di nga wul ci ndox japp so timé julli sa julli wërul lutax lan lañ la bëgga téré moy moy yalla gi lañ la bëgga téré tay nak nga gis nit ñi dañuy neuseur neuseuru moy yalla dañuy tukki tukki moy yalla di neuseur neuseuru moy yalla yannabi sallallahu alayhi wasallam ne waji amo droit mukk geleem yi nga bëgg ray ngir yalla nga koy ray fuñ doon bokalé wala nga koy ray fuñ leen dajolo di moy yalla bu fekke lolu amul motayul sa neuseur bu fekenteene ma ngi lay yegal ne ken du neuseur moy yalla wala fima la yamlik ibnu adam benen bi moy yonent bi ne waji bul fek lu yalla mom nga koy jox nit bul fek lu yalla mom nga koy jox nit wala fima la yamlik ibnu adam bul fek lu yalla mom muk nga koy jox nit nit dafa am lu mom yalla am lu mom hadith bi mbok yi bu ñe ci anasiri element yi danañ fek tombe bu ñeuk moy annahyu dañ ñoo téré anizabhi rendi lillahi rendil yalla bi makanin yuzbahu fihi li ghayrillah ci barab bo xamne dañ fay rendil keneen ko dul yalla gis nga buñ doon xerewlu di deglu bu baax am deg danañ gis ne amna ay xew xew yu xew ci senegal lek ci haram na ndax rendiluñ ko ngir yalla lepp lo xam dañ ko rendi te rendiluñ ko yalla ken amul droit lek ci parce que dafa haram bokale la parce que bañ koy rendi yalla taxul motax gis nga yonent bi beug mbir mi teggut nek ngir yalla kesse motax mu laaj waji motax mu laaj waji ñaatoon ngay gis fi ay xar yu ñi rend ci ay garab yeen say nga tok sa keur rek sa benn dekkendo bo xamne da ngay deg sax ñuy wax ne ki ab njabar kat la mu yonne la ndawal nga jël lek foro ko lek parce que xam nga ni ki njabar kat la xërem yi lay rayal sit na ko xamne dafa dekk ci koñ bi nit ñi xamé ko lolu lolu kenn amul droit mu yonne la lek nga lek ko parce que li ñi rendi rendi luñ ko yalla dañuy rendi deret bi dekk ko sangé ko waji fébar wala ñu jël sarax yap bi dal koy saraxé lolu baxul kenn waru lek yap bobu benen bi moy xar mi buñ ko diré ba ci guuy gi rendi ko jël deret bi kep ci guuy gi xar mom aram na lek wala ñu rendi ko ci tour yi wala ñu rendi ko ci bammel yi wala ñu rendi ko ci qabru yi kuy momu nak mobu geleem gogu xar mom aram na lek kenn waru ko lek même bu doon ginar alam na lek parce que rendu luñ ko ngir yalla sunu borom sunu yenenti muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi fatali ci hadith bi mune anna rajulan ben waye ngi ni bo xamne dafa neuseur ci ben place bo xamne ñu ngi koy tuddé buuna waye yenenti bi lim def moy mu laaj waji neuseuram bi mu segg mbir mi ba mu set mom yonenti bi mu ne ko ndax place bobu amul won xërem bu fa nekkon ci demb nit ñi dafa dajé di jaamu xërem bi su boba bu fekké dana lolu amna tay yow mëno dem di fa ray gëlem yi mëno ko lutax ma yonenti bi day ragal ci xéet wi ñu dugg ci bokalé ñu dugg ci motax lepp luy indi bokale yonent bi dafa tejj buntu bobu motax sax muy tere nan nit nan len bu len wax yalla ak ben way fek na yonent bi tok muneko yalla ak yow muneko aj'alta li lillahi niddan dag ma bëgg def morom yalla man dag ma bëgg bolek yalla waxal bu nexé yalla kessé man buma ci duggal di tere lolou yonent bi dakoy tere bu nexé yalla ak fi nak lan lañuy wax waxuma sax ñu ne ak yonent bi waye ne xey yalla ak diw kon dafa melne day neex yalla neex diw momu mbir mi doga am te lu mu meuna am ci aduna yalla rek lay neex mu am amul kenen kumuy neex ku don ud lo xamne mo lay neex muy am kon qul law kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min al khairi wama massani su yentim neen bu fekkone man xamna suba luy xew kon lu bax rek lay am kon lu bon duma laal suma xamone suba buma xeye amna lu bon lu may laal lu meuna radal dina xey duma dem damay tok hein kon yonent bi neena buma xamone euleuk luy xew kon lu bax rek lay am lu bon duma laal sallallahu alayhi wa sallam ikhwani yonent bi laaj na waji ne ko ndax fofu dañ fa don ray ne dedet gay ne ko dedet mune ndax dañ fa lan dajé difa organiser ay fête eid min a'yadihim dedet falamma alima an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi khuluwi hadha al-makan min tilka al-muhadhir amarahu bil wafa'i bi nazrihi ba yenente bi xamene yi ñuy téré amul ci barab ba lan la ko wax demal la nga nezeron nga motaliko amna ñu nan nezer jaadul ci diine waye ñoo ñu dañoo xoduul ci taxi ñu ne ndax kenn warul poñé yalla nan ko boma defale ma defal la dedet neuseur du poñé yalla neuseur xétu jaamu yalla la boy def boy sakku ci yalla ngir mu defal la dara su la defare nga sante ko dara lol la lolou moy neuseur ndax sahaba yi dañ ko don def yoni sallam moko santane moko jangale ci diine bal sax yalla daf ko wax ci alquran Imam Ali defon ko ak Fatima kon ku ko def dara nek ci suma yalla maye dara ma def dara amna ndaw so xamni xam nga lu mu yene won bisu yonent bi gagne guerre bi dina indi sama tabala ba ci kanam yonent bi ma rekk ko ba mu tang jeur yonent bi dem gagne xex bi mu ñew ko yonent ko teugal mu indi ndënd bi teug ba yaramam tang dem ñibi parce que loolu la yéene woon té limay wax hadith bu wër la kon neuzeur fi lañ ko fekk diiné moko jàngalé wayé nak kañ lañ koy def su fekké da nga yéene lu baax mais bis bo neuzeuré lu haram amo droit def ko waaw amo droit neuzeur lu haram lol dañ la ko téré soy neuzeur da ngay neuzeur lu baax yanti bamu laaje waji ne famu bëgg reey gëlemam yi kenn du fa bokalé kenn musu fa bokalé kenn musu fa dajalo yanti bi daldi koy digël ne ko motalil sa neuzeur wa fi hadhihi wa fi hadha nek na ci li mbokk yi dalalatun ala anna az-zabha lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghayrillah min wasa'ilis shirki mbokk yi li ni hadith bi daf ñuy jangal ne bokku na ci dalil yu ñuy tektalo ne képp ku rendil yalla ci place bu ñuy bokalé yow ubbi nga buntu bokalé képp ku dem ci barab bu ñuy bokalé nga bëgg fa def jaamu yalla yow ubbi nga buntu bokalé ndax yow ya bëgg won nit ñi ne fi mën nañ fe jaamu yalla te place bu kenn amu fa kenn war fa jaamu yalla place bu ñuy bokalé place bu ñuy moye yalla kër waru fa jaamu yalla képp ku ko def yow ya ubbi buntu bokalé parce que nit ñi dañ la gis daal né diiw def nako fi daal di ñew def ko té loolu min wasa'ilish shirk walal muslim comme warna julit al bu'd musari an zalika ci mbir yi julit warna sori mbir yi limaza saddan li babu shirk ngir tejj buntu bokalé ngir tejj buntu bokalé mu warat ab julit mu baña nuru nuru lu bokalé kat yi ndax bokalé kat yi ñom ñoy ñew liñu wara defal yalla ñukoy defal seeni xërem wala ñukoy defal seeni wala ñukoy defal seeni julit mom waru nuru ak bokalé kat lo motax yoonent bi téré waji ne ko bul fekké ne lolu amna fa bul ko fa def pour nga baña nuru nuru lu ak ñom ndax man shabbaha bi qaumin fa huwa minhum ku nuru nuru lu ay nit rek ya ak ñom yeena yam ñaareli ci element bi moy al hikma min tahrim az-zabh lillah bi makan yuzbah fihi li ghayrillah lan moy hikma lan moy xereñ lan motax islam téré aramal rendil yalla ci place buñu rendil kenen kudul yalla lutax islam aramal ko ñent mbir motax bu ñëk moy adam musabahati al mushrikeen ndax ñu baña nuru ak yéfer yi gis ngeen kon julit warul fexé dem di nuru ak bokalé kat yi dafa wara moy tindiku bokalé kat nuru ak ñom ci lepp lu mu mëna doon nak rawati na jaamu yalla motax gis nga yéne bi sallam ba mu tabaxé jakka ji gaay nako nañ ut bejjen lan la wax kon dañuy nuru ak yahudi ñu né nañ ut cloche dañuy nuru ak nasarani gis nga mu ñew ci sikkim mu ne wuté leen ak yahudi ak nasarani ñu ne ko naka mu ne wañi leen mustasi bayyi sikkim yi ndax yahudi ñom dañuy bayyi ñaar yeb dañuy bayyi mustas bi bayyi sikkim bi nasarani nak dañuy wat sikkim bayyi mustas yeen wañi leen bi ngeen wat bayyi bi gis nga pour buñu wañe nuro ak ñom mu ñew fekk leen ñuy sétu samedi ak dimanche mu indi aljuma mu ñew fekk leen ñuy fétu mu indil ñu korité ak tabaski mu ñew fekk leen ñuy wor ashura ben fan mom mu ñew def ko ñaari fan wor ashura ak tashua tashua ak ashura mu ñew fekk leen seeni soxna buñu gisee baax duñu lekkando ak ñom duñu fanane ak ñom mu ñew ne isna'u kull shay'in illa al-jima' def leen lepp bam de sey ngay fanane ak sa soxna di laal yaramam ba mu dess jumba xam ba ci omam ci kanam ak ci ginaaw mu ñew fekk leen ñuy jublu masjidul aqsa mom mu bayiko fa di jublu masjidul haram motax yenente bi nasaraani ak yahudi dañu jek jek rek ñu ne waji lu ko dal ki est ce que wirna ki mom lepp lu mu gis nit ñi def rek mu indi leneen def leneen mu ne loolu lama yalla yonne pour ma wouté ak yeen duma nuro ak yeen mukk kon julit warul nuro ak bokalé kat warul nuro ak yéfer tay buñu toggé fi di topando yéfer yi daño wacc suñu and ci suñu walu jaamu yalla ak suñu lepp daño wacc suñu yoon waye yonent bi yalla yonni won mom man nañ fe tok di len limal ay yonent bi wute ak yefer lol motax sax mu diglé ñuy wor samedi ak dimanche pour bañ ko fétu kon bu ñëk ci hikma yi moy ñu baña nuru yefer yi bokalé kat ndax yonent bi neena man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum kep ku nuru nurul ay nit yaak ñoma yam ñaarel bi adamu ta'zim hadha al makan ñu baña magal barab bobu barab buñuy don moy yalla bul ko magal mana barab buñ don rendil kurul yalla yow nga ñew difa rendil yalla yaangi magal barab bi bepp barab bo xamne dañ fay moy yalla yow amo droit dem ci barab ba difa jaamu yalla ndax da ngay magal barab bi wa ihya'i man darasa fihi min ash-shirk da nga dem encore di dundal comme dañ ko don def bayyi nañ ko yow nga ñew di dundalat lool dara gaay dañ fi don bokalé bayyi nañ ko ñepp dem nañ yow nga ñew di fa def jaamu yalla yaangi dundalat lool bokalé gi yaangi won nit ñi na place bi baxna ba légui mën nañ fe def dara lool motax Omar ibn al-Khattab daali dagon garab ga bay'atu ridwan ba gaay ñewé di ray garab gi ñi di dag reene ñi di wit xob yi ñi di dind ci xass mi Omar dafa jël jassem rek dal dina dag len garab gi ñu gor garab gi yep lak ko lool mo taxone ñu sul ten ba jaara yonent bi duggoon ten ba mo taxone ñu joxe ndigal nañ ko sul ndax nit ña ndox maak nit ña da reyanté pour dugg ci ten ba pour barkelu ci ten ba ndax jaara yonent bi mo fa wad Omar ñu joxe ndigal acci nañ fat ten bi parce que lool yi pour lan pour daw bokalé su ngeen gisee ñuy islam di tere ku tabax bammel luñ ci bañ moy bokalé motax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam di tere ku ray bammel dem di ziaré ay bammel di ko ray di def sa kanam dañ ko tere ci diiné kon ñaarel bi moy dañuy bañ dundal barabba ak magal barabba ndax barab buñ doon bokalé la ñettel moy adamu taqwiyatil mushrikeena ala fi'lihim iza ra'aw man yaf'alu mislahum mune bokku na ci ñettel li tax ñuy téré julit muy nuru nuru yéfer yi wala muy ñu téré ko mu dem ci barab buñ doon moy yalla mu fay jaamu yalla moy kon bokalé kat yi dañuy am dalil gis nga yantou sallallahu alayhi wasallam bi muy jublu masjidil aqsa yéfer yi luñ wax mom mu nan sunu diine baxul ba pare muy jublu sunu qibla yow bu fekente ne place bi dañ fi don moy yalla wala ñu fi rendil keneen ku dul yalla nga ñew di fi jaamu yalla ñi ko fi don def luñuy wax wa yow place bi nga ñew di fi def li lutax buñ la poser question bobu lay tondu kon da nga ñew di len may dalil di len may deug nan len li ngeen don def deug la buñu gisee yow nga ñew ci seen barab bobu diko def dañ lay wax lañ waxon yonent bi lan lañ waxon yonent bi yaangi nan sunu diina baxul ba pare ngay jublu sunu qibla bobu yalla changer gul qibla bi yaangi nan yow sa diine ak sunu diine du ben ba pare ngay jublu masjidul aqsa kon kay bu fa jublu yalla indil ko qibla mok julit yeb ne len fa hay suma kuntum fawallu wujuhakum satrahu yentu sallallahu alaihi wasallam dali tourné bo ajé makka di nga dem ci jakka joju ñu tuddé masjidul qibla tayni jakka ji ñaari qibla la am qibla ni ak qibla ni yentu dafa julli tisbar ñaari rakka julli ko ni fi muru ko jibril ñew na ko yalla neena nga tourné jul masjidul haram mu dali tourné japp omi sahaba yi tourné top ko bi musulmalé mu na sahaba yi lutax ngeen tourné gaay na ko ya tourné ñu tourné ñu non lañ ko gëmé won waye bu doon ñun dañuy bayyi ba musulmal ñu ne ko yaani ma daliluka ala ma fa'alta waye yonent bi dafa tourner sahaba yi tourner ci seeni om lañ japp bu paré né lu tax ngeen tourner ñu nako ya tourner ñu tourner mu né jibril mo mané ñu jublu légui masjidul aqsa ayé bi daali wacc masjidul haram ñentel moy saddul abwab al muaddiya ila shirk dañuy tejj buntu yi diiné ji dafa tejj bëpp buntu bo xamné day indi bokalé lolu bokku na ci ñu xam li tax ñu téré lolu moy tejj bëpp buntu buy ubi bokalé lepp luy indi bokalé nit ñi waruñu ko def waruñu ko diglé waruñu fa dem waruñu fa jaamu yalla té lool nak gis nga tay Sénégal bokalé tassaro na fi té dara taxul moy ubbi ñu ubbi ay buntu ku nekk lo neex def lo xalaat def mbir mi rafetlu nako mbir mi gis na né baxna wala ñoom diw wala baye diw wala señ diw fi lay def ñepp di def bokalé bi di judd ku nekk di def lo neex loolu baxul mbokk yi ñettel ci alema darsi moy la wafa'a bi nazrin fi ma'siyatillah ken du moteli nazar ci moy yalla wala fi ma la yamliku ibnu adam do nazar encore ci lu doomu adama momul nga nan dang koy def la yajuzu du dagan muk al wafa'u bi nazril ma'siyah du dagan muk ngay nazar moy yalla kama law nazara an yazbaha lillahi fi makanin yuzbaha fihi li ghayrillah tay bo nazaron legui da ngay dem nga rendil ben place dang fay place bo xam dañ fay rendil kurul yalla ngay na dem rendi fa yalla dol du dagan mukk ci aduna wa alla yukallimu akhahu wala nga nazar ne man sama mbok mi dotuma wax ak yow dotuma wax ak yow lol li nga neuseur dafa haram est ce da nga wara wax ak mom ñaari neuseur yoy nit diko def wala yazuruhu ngani ki dotuma ko nuyu ci bayina ko complètement ñaari neuseur yoy yeb dafa haram ki dotuma wax ak mom ki dotuma ko nuyu ci ki dotuma ko ziaré ci lolou mom neuseur nako sayé paré na ci lolou da haram parce que ziaré sa mbokum julit sunna la nuyu sa mbokum julit sunna la wax ak mom sunna la yow li nga bëgg def dafa haram dañ la ko téré xolal ñun fi ngay xey rek nak ki bayina ko aduna ak al-akhirah bayina ko aduna baye ko al-akhirah ku la sant lool nga def diina sant lako lan la diina sant moy idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa kanahu waliyyun hamim yalla bimu xamé ne lu doy waara dafa metti ne wama yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها الا ذو حظ عظيم بقي كون دو دغان وكذلك لا وفاء لنذر في شيء لا يملك ابن ادم امو دروا انكور دي نذر لو خامني دوما ادم مومكو دوما ادم مومول لي غبوك تي نذر لو خامني يالا موكو موم لي يالا موم دو تي نذرل كين دارا وا ما فريكو ادفع moy del fayonté del defanté xam nga nit ñi da ngay dégg mu né def na ma dama koy def yalla mu né dédé yow del defanté idfa del jagn del pousse billatihi ahsan ci lo xamni mo gëna rafet li papa di wax bon gëna bon kon dafa am bax ak gëna bax yalla nak gëna bax la wax ngeen def billati hiya ahsan mo gëna bax nga fayante lol waji bu la romé du la nuyu yow boko romé nek assalamu alaykum bu la fek nga tok du la jox loxo yow jox ko loxo du la nuyu ji yow ne ko nuyu ji sil man qata'aka wa ahsin ila man asa ilayk wa qul al haqq wala wala nafsik yonte bi ne jokal kula dog kula baña jox yow jox ko del wax deug fo tol mune soy def lolou fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa dina dem ba nga xamne ki nga xamne dafa nono won ak yow sa digante ak mom nonel la fa doxal adawa nonel dina mujj dem nek annahu waliyyun hamim dina dem ba nek sa soppe lay mujj nek sa soppe day dem ba beug la amna ben borom xam xam buñu wax ne dafa am ben way bu ko bañoo say toge di jangale ci jakka ji rek waji dina indi histoire ci jangal no rek la mel ak mom ndax limuy jangale moko neexul benn bis waji febar teud hôpital borom xam xam bi xamne ki loxom jotul ginnawam mu dem keur waji setiwul waji de ndax day bañ setiko histoire am demul hôpital seti waji de da dem keur waji nuyu soxna si nuyu njabot gi nuyu domi ne len ah ce borom keur dafa xawa tawat xamna ne temps yi mom keur gi fi dund bi dina xawa doy war soxna si ne ko yi xamoo ci dara sax borom xam xam bob da di dindi lu takku lo xamne dina fi meuna nek ba waji wer ñew mu daal ne ko am ngeen dimbandiko ko waye nak charte bi moy bu sa borom keur xamne man la boko nangoma jox lako mu daal ne wa mu daal koy jox dem ñibi waji yegne keur ga kat amna ben way bu fa ñew bayina fa xewal bu bare bare bare bare bare domi ñew mu laaj len domi bañ ko ko wax jawar ñew mu laaj ko jawar ji bañ ko ko wax bimu wéré ba delu ci wati jakk ci mu ñew ne waji giñ na ci yalla yow la yow la yow rek ya mëna def lolu fi yow la ken def ko kudul yow waye nak dina bay xulok yow de waye nak mënuma la bëgg ba légui waye nak dootuma xulok yow waye nak sama xol bi mom mënu ci dugg ba légui waye nak dootuma xulok yow mom dootuma la dañil problème ci jakk ci xolal mais quand même waji lolou mu def amna lu mu wañi mën na defaat benen yoon ba waji wañeku lolou mom moy xex lolou moy xulu ñun nak fi liñ ñi yare moy day dof lu defante fayonte mag ñi ba ci ndaw ñi ci biir ba ci biti kilifa yek tout defante rek fayu lolou baxul julit mom warul am lu bon borom xam xam bobu ma leen doon wax sank bi muy jangal ay talibem def len wax ne mel len ne garab yeen samay talibé ñu né mu né yor len jikko garab bo jëlé xéer bo féké garab ma nga mu taxaw nga jël xéer door ko garab gi mom la lay sanni mangol lay sanni yow loko door xéer mom mu dal jël domam dal lay may gis nga loko jox lu bon mom mu jox la lu bax mu né yor len jikko garab boko doore xeer mom limu gëna riche le limu gëna bax le mom lay dag daat lay jox nga jël manan jangale bu reey le borom xam xam bi doon jangale fofu kon mbokk yi du dagan ci julit muy neuseural keneen ci lu yalla mom muy jox keneen lu yalla mom kama yaqul lillahi alayya nazarun in shafa Allah maridi maradi mune lillahi alayya nazarun yalla amna ci man ben yene in shafa Allah maradi bu faje sama febar bi de amna ci man ben nazar an atasaddaqa bi mali fulan masarahi alalu diw waaw lolou mom doyna war bi yow nga neuseur ba pare jël alalu jambar dem saraxé alalu kan nga wara saraxé salal mé nga jël alalu nit dem saraxé hein buma yalla defalé dara day dina sacc auto jambar bi dem saraxé jiko ah ay deug yow auto bi mom moko di hein lolou ab julit du ko def kon mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala mune innal wajib alal muslim li war ci julit an la yasbaha lillahi bi makanin yasbahu fihi li ghayri llah bu mu rendil yalla muk ci place bo xamantene dañ fay rendil kurul yalla ittiba'an lol nak dakoy def ngir top lima amara bihi sallallahu alayhi wasallam ni yonent bi digle min al bu'd ci sari an mushabahati al mushrikeen ci nurok bokale kat yi fi af'alihim ci seni jëf saddan li babi shirki dakoy def ngir tej buntu bokale wa himayatin litawhid ak ar tawhid gis nga ñaar lañ ko wara def suñu bop moy tejj buntu bokale ak ar tawhid di ar buntu kennal yalla lolu julit ñepp ñoko wara def tay ji ci senegal buñu tejjon buntu bokale rek ar tawhid rek dekk bi yeb delu ci jamm waye buntu bokale lañu ubbi mbiri daldi doy war mbiri lendeum kon li moy dar su tay bi hadith baangi nonu ñu ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñi ci degg ak top السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.